तो ये जो शरीर मिलता है तो बोले भाई अच्छा स्वर्ग में भी दुख है का स्वर्ग में भी दुख है, बड़ा दुख है, वहां अप्सराएं भी एक से एक सुंदर होती हैं। तो जिनको सबसे ज्यादा सुंदर नहीं मिलती है वो बेचारे दुखी रहते हैं, जलते रहते हैं। तो वहां शरीर भी एक देवता की अपेक्षा काने देवता भी होते हैं बोला, देवताओं में काने होते हैं बोला, एकाक्ष एकाक्ष पिंगल कुबेर जो है ना उनकी एक ही आंख है। अरे शुक्राचार्य का आपने सुना ही होगा, शुक्राचार्य के भी एक ही आंख है ना। और देवता में कोई काले होते हैं, कोई गोरे होते हैं, भैरव जी छिगने होते हैं और बहुत काले होते हैं, तो उनमें भी फर्क होता है। उनको जो अप्सराएं मिलती हैं नंदन वन में, किस कक्षा में कौन जाए कौन न जाए, कितना अमृत किसको सूंघने को मिले कितना न मिले, कितना दिन स्वर्ग में रहे न रहे, स्वर्ग में भी दुख होता है। अच्छा तो कहो कि अच्छा गोलोक में, वैकुंठ में, सापेक्ष लोक में, शिव लोक में हम चले जाएंगे तो वहां दुख होगा कि नहीं होगा? अरे बाबा जब शरीरधारी होके जाओगे तो वहां भी दुख मिलेगा। तो बाबा ये तो बड़ी मुश्किल की बात है कि वहां भी दुख मिलेगा, कहां वहां भी मिलेगा, ये आपको मालूम हो कि ना हो, राधा रानी दुख, कृष्ण भगवान उनके लिए दुखी होते हैं कि नहीं? श्री दामा राधा रानी को साफ दे देता है, राधा रानी श्री दामा को और श्री दामा राधा रानी को साफ देती हैं कि नहीं देती है? वो महाराज वो तकाकट होती है, जाओ सौ बरस तुम्हारा कृष्ण से वियोग हो जाए है तो जाओ तुम, हाँ राधा रानी का सौ बरस के लिए वियोग हो गया। रुक्मिणी जी को 12 बरस कृष्ण से अलग रहना पड़ा। तो जहां शरीर होगा वहां थोड़ा दुख जरूर रहेगा, चाहे कितना भी सुख हो। ये हम शास्त्र की बात आपको सुना रहे हैं, ब्रह्मा को सुख शिव को दुख, ब्रह्मा को सुख दुख दोनों, शिव को सुख दुख दोनों, विष्णु को सुख दुख दोनों, कृष्ण और राम को सुख दुख दोनों, सीता और राधा को सुख दुख दोनों, लक्ष्मी और भू देवी और लीला नीला देवी नारायण, हे भगवान वृंदा देवी, वृंदा देवी, ये शरीर जहां रहेगा वहां सुख दुख की व्याप्ति रहेगी। तो ये वेदांत जो है वो आपको उस सुख में स्थापित नहीं करना चाहता जो आपको दैहिक जीवन में मिलता है, वो एक ऐसा सुख आपको देना चाहता है, उसका अर्थ नहीं कि मरने पर मिलेगा, वो आपको इसी समय एक सच्ची बुद्धि देता है। वो सच्ची बुद्धि क्या है कि तुम शरीर नहीं हो, वस्तुतः अशरीर हो। ये बात आप ध्यान में लो। बोले भाई ये अशरीर हो जाना ये भी धर्म का ही फल है, उपासना ही का फल है, हम ध्यान करते करते अशरीर हो जाएंगे। बात को हम इसका रहस्य सुनाएंगे। ये निवृत्त शास्त्र है, निवृत्ति शास्त्र है, ये सन्यासियों की विद्या है। सन्यास आप अपने मन से जरा देख लें, आप ये तो कह सकते हो कि कपड़ा में एक पैसे के गेरू से कपड़ा रंग जाता है, तो सफेद कपड़े में और लाल कपड़े में ऐसा क्या फर्क है? लेकिन वो कपड़ा बदलने के पहले जो छोड़ने की तैयारी होती है ना, उस तैयारी में वो चीज रखी हुई है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। एक हमारा महात्मा था, उससे कोई कहता कि क्या रखा है कपड़े में, तो ललकार देता कि आओ ना चलो हमारे साथ जरा 4 दिन घूम, आओ हमारे साथ गंगा किनारे, तब मालूम पड़ेगा हैं कि इसमें क्या फर्क है। तो ये विद्या बड़ी विलक्षण है, इसमें शरीर की पोशाक भी, जैसे आप अपनी पोशाक बदलते रहते हो ना वैसे शरीर की पोशाक बदलती है वो। और एक बात आपको सुनावे, ये जो हमारा मन बदलता है ना, ये मन भी एक पोशाक ही है। कभी धूप छांव वाली पोशाक पहन लेते हैं कि नहीं? कभी चमकती है कभी नहीं चमकती है, कभी कड़का करने वाली पोशाक लोग पहनते हैं, कड़कड़ करे हो है ना ऐसा, बड़ी कड़ी पोशाक होती है, बड़ी मुलायम पोशाक होती है, हैं? छूने में सुखद पोशाक होती है और छूने में दुखद पोशाक होती है। कोई उन्हीं कपड़ा पहन ले महाराज शरीर में गड़ने लगे। तो ऐसे ये जो हमारा मन है ये कभी उन्हीं पोशाक की तरह होता है, कभी रेशमी पोशाक की तरह होता है। मन ही है ना, वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारी पोशाक है। ये स्थूल शरीर भी तुम नहीं हो और सूक्ष्म शरीर भी तुम नहीं हो। और स्थूल शरीर तो भला 150 बरस तक एक मालूम पड़ता है, और ये सूक्ष्म शरीर जो है ये तो महाराज क्षण क्षण क्षण क्षण क्षण क्षण बदलता रहता है। दुख आया गया, सुख आया गया, और कभी कभी तो आदमी को मालूम ही नहीं पड़ता कि सुख है कि दुख है। आप लोगों को अनुभव नहीं होगा, हम गांव के हैं ना तो हमको बहुत मालूम है। अब जब हम हमारे बचपन में गांव में हमारे कोई इक्का तांगा भी नहीं होता था, हो है ना, 10 मील दूर पर एक इक्का था, इक्का एक घोड़े से चलने वाला इक्का हमारे गांव से 10 मील दूर पर था। तो जब कोई छोटे घरों की, वैसे हम लोगों के घर की बहू बेटी ससुराल या मायके आती जाती तो पालकी में जाती, और छोटे घरों की जब बहू बेटी विदा होती तो ऐसे पैदल चलती, आगे आगे पति चल रहा है और पीछे पीछे श्रीमती जी जा रही हैं, तो रोती हुई जाती, मायका छोड़ के जाना पड़ता तो श्रीमती जी रोती हुई जा रही हैं। हाँ, तो मेरे मन में आता कि इसको जाने में दुख है तो पांव से चलती क्यों है, हैं? अच्छा, और ससुराल जाने की इच्छा है तो रोती क्यों है? ये अपने पति के पीछे पीछे जाना भी और रोना भी, ये दोनों बात इसके मन में कैसे है? ये बात मेरे मन में असंगत लगती थी। हो तो ये जो मनुष्य का जीवन है ना, हंसते भी हो, रोते भी हो, नाराज भी होते हो, खुश भी होते हो, ये क्या जीवन है, है? असल में ये जो पोशाकें हैं वो बदलती रहती हैं, और इनके बदलने में घबराना नहीं चाहिए। जो घबरा जाता है, कोई दुख आने पर घबरा गया, कुएं में कूद पड़ा, कोई दुख आने पर घबरा गया, गले में फांसी लगा लिया, जहर खा लिया, वो घबराहट के कारण होता है, दुख के कारण नहीं होता। ये तो दुख तो आते हैं जाते हैं, सुख तो आते हैं जाते हैं। तो आप देखो ये बदलने वाला शरीर, और आप इस बदलने वाले शरीर में एक हो। अच्छा, अब बदलने वाले शरीर में शरीर के भीतर रहकर के एक हो, है ना, एक ये सवाल है। तो ये कहते हैं कि ये अशरीरता भी धर्म और उपासना के बल से पैदा हुई है, ऐसा कहते हैं धार्मिक लोग और उपासक लोग। और वेदांत कहता है कि नहीं, असल में तुम अशरीर हो, तुम्हारा जो स्वरूप है स्वाभाविक स्वरूप है तुम्हारा अशरीर होना। संस्कृत भाषा में शरीर उसको बोलते हैं जो शीर्ण हो जाए। शीर्ण हो जाए माने जैसे पत्ता सूख जाता है, पत्ता शीर्ण होता है और शरीर जीर्ण होता है, और जीर्ण और शीर्ण बुढ़ा हुआ और बिखर गया, बुढ़ा हुआ और बिखर गया, ये शरीर का धर्म ही है। जो बुढ़ा हो और बिखर जाए उसका नाम शरीर। तो ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कारण शरीर में भी दुख है। कारण से देखो, हम सो जाते हैं और कोई घर में से कोई चीज उठा के ले जाता है, चोरी करके ले जाता है, तो उसके दुखी होते हैं कि हाँ हाँ मैं क्यों सो गया, हमको आज क्यों नींद आ गई। स्टेशन पर नींद आ जाती है, कोई पर्स ही उठा के ले जाता है, झोला ही उठा के ले जाता है, बोले हाँ रे हैं मैं क्यों सो गया। तो इस अज्ञान में, बेहोशी में भी बड़ा भारी दुख है। और अपना आत्मा जो है वो अशरीर ज्ञान स्वरूप है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थे स्ववस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचते। अपने आप को जानो, इसका अर्थ है अपने आप को जाने जान। अपने आप बनो ये नहीं हो, अपने आप हो जाओ कहिए भी नहीं। एक ने कहा कि देखो दृष्टा बनो, है ना, तो बोले भाई जो बनेगा सो तो बिगड़ जाएगा, है ना। तो दृष्टा बनो, कितनी देर तक का, छह महीने तक नहीं, छह महीने तक तो क्या बनोगे। हाँ अच्छा, छह मिनट तक, तब वो बना हुआ दृष्टा छह मिनट के बाद बिगड़ जाएगा वो दृष्टापन, क्योंकि वो तो वृत्ति से बनाया हुआ पकड़ा हुआ दृष्टा है। अच्छा एक ने कहा, अच्छा दृष्टा हो जाओ, काफी है क्या है, तो अभी है क्या ये मालूम नहीं है, इसलिए दृष्टा होना चाहते हो, न तो दृष्टा बनना है न तो दृष्टा होना है। किसी कारण से, अनिर्वचनीय कारण से, जिसका इस समय पता लगाना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, जिसकी एक कक्षा का निरूपण करना मुश्किल है, तुम अपने को दृष्टा नहीं जान रहे हो। इस अज्ञान को दूर करना है। बोले नहीं जी, किसी ने कहा हम तो जानते हैं कि हम दृष्टा हैं, तो बहुत बढ़िया है, 20 वर्ष सत्संग करने के बाद तब तुमको ये मालूम पड़ा है ना। और दूसरे से तुम कहते हो, कालबा देवी रोड पर चलते हुए आदमी से कहते हो है कि तुम दृष्टा हो, कैसे बनेगा, तुमको तो 20 वर्ष सत्संग करने के बाद मालूम हुआ, और उसको तुम एक मिनट में कैसे लिखाओगे। तो असल में न दृष्टा बनना है, न बनाना है, न होना है, न करना है। अपने को तुम दृष्टा नहीं जानते हो, ये अज्ञान है, और इस अज्ञान को मिटाना है। असल लो तो अज्ञान कैसे मिटेगा, तो ध्यान समाधि में भी अज्ञान मिटाने का सामर्थ्य नहीं है। अज्ञान जो जिसका विरोधी होता है वही उसको मिटाता है, अज्ञान का विरोधी ज्ञान होता है। ध्यान समाधि अज्ञान का विरोधी नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे समझो कि जैसे अज्ञान सहित चेतन की स्थिति सुषुप्ति में है, वैसे ही अज्ञान सहित चेतन की स्थिति ध्यान समाधि में भी है। वो जागता हो कि सोता हो, ये बात बिल्कुल न्यारी है। तो असल में हम हैं क्या, अरे हम अपने को सोता मानते हैं पर सोते नहीं हैं, जागता मानते हैं पर जागते नहीं हैं, परिच्छिन्न मानते हैं पर परिच्छिन्न नहीं हैं, ये तो अज्ञान के कारण ऐसा मानते हैं। तो वेदांत कहता है कि देखो भाई, तुम एक शरीर में नहीं, सब शरीर में अशरीर हो, और जो बदलती हुई चीजें हैं उनमें न बदलने वाले तुम हो। तुम किसी भी दूसरी वस्तु से आसक्त नहीं हो, और तुम अप्राण अमना और शुद्र हो, अप्राणो यमना शुद्र। ये श्रुति तो आप जानते ही हैं, अप्राण का अर्थ बहुत बढ़िया है। अप्राण का अर्थ हुआ कि तुम मरने जीने वाले नहीं हो, हुआ कि नहीं हो। प्राण जो है उसके का प्राण चलता है तो बोले जिंदा है, प्राण नहीं चलता है तो बोले मर गए। तो यदि प्राण के चलने और न चलने के अधीन तुम्हारा जीवन होता तब न तुम प्राण होते, तब तुम तो अप्राण हो, माने तुम्हारे अंदर मरना जीना नहीं है। एक बात, अब एक दूसरी बात देखो, शरीर में प्राण होने से जिंदा है और न होने से मुर्दा है, है? तो शरीर जब सब प्राण होता है तब जिंदा, और अप्राण होता है तब मुर्दा। लेकिन तुम सत हो, सत माने है जिसको बोलते हैं, तुम चित हो माने ज्ञप्ति मात्र हो। तो सत और चित जो है उसमें प्राण स्पंद नहीं है, वो तो निस्पंद ही है। अच्छा लो एक तीसरी बात लो, अप्राण माने क्या, प्राण माने क्रिया शक्ति, हाथ में प्राण है तब न लकपक्षाघात हो जाने पर हाथ उठाने से नहीं उठता है, क्योंकि प्राण निर्बल हो गया। वैसे लकवा लगने पर भी शरीर में प्राण रहता है, वो हाँ, वो पक्षाघात होने पर भी हाथ में थोड़ा प्राण रहता है, तो वो कैसे रहता है, क्या रोवा बढ़ता है कि नहीं। अच्छा चाम सूख क्यों नहीं जाता, थोड़ा खून भी तो रहता है ना, तो थोड़ा खून भी चलता है, रोया बढ़ता है, पसीना होता है, तो थोड़ा उसको चला फिरा सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि प्राण तो है परंतु कमजोर हो गया है, तो क्रिया शक्ति जो है वो प्राण में रहती है। प्राण हो तुम माने तुम क्रिया शक्ति से रहित विलक्षण हो, इसका क्या अर्थ हुआ कि क्रिया माने प्राण और पाप और पुण्य। क्रिया में दो चीज होती है, एक पाप और एक पुण्य, इन दोनों के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है, क्योंकि जिस प्राण से क्रिया होती है वो प्राण तुम नहीं हो, वो प्राण तुम्हारा नहीं है, उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ऐसा देखो जी, प्राण तो मैं नहीं हूं परंतु मन तो मैं हूं ना, तो बोले अमना तुम मन भी नहीं हो। तो क्यों देखो, तब मन आता है और जाता है और तुम देखते हो, मन सुखी होता है मन दुखी होता है, मन प्यार करता है मन दुश्मनी करता है। देखो जो चीज तुम्हारे शरीर के भीतर ही नहीं है उसके लिए अगर तुम सुखी दुखी होते हो तो वो तुम्हारे मन की खुराफात है, ये समझ लो। तो क्यों रो रहे हो कि हमारा प्यारा हाय हाय हमारा प्यारा है, इसीलिए रो रहे हो ना। तो वो तुम्हारा प्यारा तो है, धरती पर है कहीं ना कहीं, नरक स्वर्ग में कहीं है, तुम्हारा मन ही रो रहा है ना, ये हमारा दुश्मन ये हमारा दुश्मन। अरे वो तो कईयों का प्यारा है, तुम अपना दुश्मन समझते हो है? उसका कुत्ता उससे कितना प्यार करता है, जिसको तुम अपना दुश्मन समझते हो है? उसका कुत्ता उसको देख के पूंछ लाता है, जीभ से चाटता है, उसके शरीर पर चढ़ने की कोशिश करता है, वो अपने कुत्ते का तो प्यारा है और तुम उसको दुश्मन समझते हो है? तो बोले बात क्या है, असल में उसकी उसका दुश्मन पना तुम्हारे मन में है। अपने मन को ठीक करो बाबू, है ना। तो सुख है दुख है दोस्ती है दुश्मनी है, ये सब मन में रहती है। तो अमना का अर्थ क्या है, है ना, ये मन जागता है सोता है सपना देखता है, सपने में भी प्यार करता है सपने में भी दुश्मनी करता है। हम तो सपने में कभी कभी तो बड़े बड़े महात्मा का दर्शन होता है, हाथ जोड़ते हैं प्रणाम करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि अरे ये तो है नहीं और मालूम पड़ता है, अरे ये तो ज्ञानाग्नि में भस्म हो गया, इसका नाम रूप गया, है ना। बड़े बड़े देवता दिखते हैं सपने में और थोड़ी देर तक दिखे ये हुआ, अरे ये तो बड़े भारी देवता है, हाथ जोड़ लो भाई नमस्कार कर लो, फिर ये होता है अपने आप ही मन में आ जाता है, सपने में ही आ जाता है कि सत्ता में आकृति कहाँ चेतन में आकृति कहाँ, अरे ये तो बिना हुए भास रहा है, ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाता है, है? तो ये सब मणिराम का खेल है, तुम अमना हो ना। अच्छा बोले कि बाबा ये माया तो दिख रही है हम अब प्राण कैसे अमना कैसे, बोले अरे हे भगवान तुम शुभ्र हो, तुम्हारे अंदर अप्राणो यमना शुभ्र, क्रिया का पाप पुण्य का निषेध करने के लिए अप्राण है, जन्म मरण देहवत्ता और पाप पुण्य इनका निषेध करने के लिए अप्राण है, और सुख दुख का निषेध करने के लिए दोस्त दुश्मन का निषेध करने के लिए अमना है। अच्छा ठीक है कुछ नहीं है पर माया तो फैल रही है ना, तो ये असल में माया जो है माया माया कथम ताता छाया छाया नहीं देते, असल में जिसमें ये माया दिख रही है उसको तुम नहीं जानते हो और जिसको दिख रही है उसको भी नहीं जानते हो, इसीलिए ये माया माया है। माया माने जिसको माया दिख रही है वो कौन है और जिसमें माया दिख रही है वो कौन है। जैसे समझो कि ये लाउड स्पीकर की मशीन जिसमें दिख रही है वो कौन है और जिसको दिख रही है वो कौन है। तो आंख की उपाधि वाले तो दिख रही है, हैं? और मकान की उपाधि वाले आकाश में दिख रही है, ऐसा नहीं। असल में ये मकान सहित आकाश और लाउड स्पीकर जब दिखता है तब हमारे मन में दिख रहा है। तो जिस मन की उपाधि से लाउड स्पीकर दिख रहा है उसी मन में दिख रहा है, लाउड स्पीकर सहित हमारा मन क्या है का माया है और हम कौन हैं, तो वो हम ही हैं जिसको दिख रहा है और जिसमें दिख रहा है। तो जिसमें दिख रहा है उसको तत् पदार्थ बोलते हैं और जिसको दिख रहा है उसको त्वम पदार्थ बोलते हैं। और असल में अंतःकरण की उपाधि से ही मैं और को दोनों मालूम पड़ते हैं। तो इसलिए एक परब्रह्म परमात्मा है, ये शुभ्र है। माया माया कथमता तो छाया छाया न देते थे, माया वाया कुछ नहीं है, छाया छाया भी नहीं है, माया की तो क्या बात। अच्छा एक परछाई भी हो, परछाई ही कार्यकारिणी होती है, ये आपको मालूम है कि नहीं, परछाई से काम निकलता है। तो कैसे, आप देखो खूब धूप में चल रहे हो और आपके साथ एक नन्हा सा बच्चा हो, उसको खूब धूप लगती हो और गोद में लेकर चलने लायक ना हो, तो आप उसको दाहिने या बाएं जिधर से परछाई आ रही हो ना उधर उसको कर दो, तो उसको धूप लगेगी कि नहीं लगेगी, तो नहीं लगेगी। तो वो परछाई तो कोई चीज नहीं है लेकिन उसको धूप से बचा देगी। श्रीमद् भागवत में आया है कि जब बड़े जोर से वर्षा होने लगी तो अपनी छाया के नीचे बच्चे को कर लिया। एक दिन तो हम लोगों ने बड़ा विचित्र खेल देखा हो, अपनी आंख से ही देखा। हम मोटर से जा रहे थे कानपुर से बनारस इसी साल, तो रास्ते में क्या देखा कि हजारों सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों भेड़े खड़ी हैं और दोपहर का समय। तो वो भेड़े क्या किए हुए थी, उनकी धूप से बचने की युक्ति देखो, खुले मैदान में थी धूप में, धूप से बचने की युक्ति क्या थी कि एक भेड़ के पिछले जो दोनों पांव होते हैं ना उसके भीतर दूसरी भेड़ ने अपना सिर घुसेर दिया था और इस तरह सैकड़ों भेड़ धूप में खड़ी थी जिनका सिर जो है वो दोनों पांव के पीछे से एक में उसके दूसरा अपने सिर को धूप से बचाने के लिए एक दूसरे की छाया में अपना सिर घुसेरते खड़ी थी, चुपचाप खड़ी है धूप में। देखो छाया अर्थ करी है कि नहीं, छाया से काम निकलता है, पर छाया का वजन आपको मालूम है, एक तोला एक किलो है, छाया का वजन मालूम है, छाया की लंबाई चौड़ाई दिखती तो है पर कुछ है सच्ची, कभी लंबी हो जाती है कभी छोटी हो जाती है। अच्छा छाया कोई अपनी जगह घेरती है, वही जगह घेरती है जहां वो नहीं है, माने अपने अत्यंता भाव का ही स्थान घेरती है। तो छाया से काम निकलने पर भी और छाया दिखने पर भी न छाया का काल है न अलग, न छाया की लंबाई चौड़ाई है, न छाया में वजन है, न छाया को पकड़ के कहीं ले जा सकते हो, है? तो छाया क्या मनुष्य से अलग कोई चीज है? तो आत्मा से अलग आत्मा की छाया नाम की क्या कोई चीज होती है? छाया छाया न विद्यते, ये बिल्कुल माया माया कथम तातो, छाया छाया न विद्य, अवधूत गीता में श्लोक है वो, माया माया कथम तातो छाया छाया न विद्य। तो तुम शुभ्र हो, बोला शुभ्र माने बिल्कुल उज्ज्वल निर्मल, दूसरी कोई चीज नहीं है, जैसा ही है। ऐसी जगह से तुम निकलो कि रोशनी शीशे में से आ रही हो और तुम्हारे सफेद कपड़े पर पड़ी रोशनी, तो शीशा लाल है तो तुम्हारा सफेद कपड़ा लाल लगने लगा। अब तुमको आश्चर्य हुआ, अरे मेरा कपड़ा रंग कैसे गया, किसी ने रंग फेंक दिया क्या, अरे हमारा कपड़ा खराब हो गया, इस पर रंग पड़ गया, है ना, थोड़ा दुख कर लो, आश्चर्य कर लो कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं रंग गया, आश्चर्य कर लो। लेकिन वो तो शीशे की उपाधि से ऐसा मालूम पड़ता है। तो इसी प्रकार ये अपने आप में जो दुनिया मालूम पड़ती है ये अपने असली स्वरूप के अज्ञान से ही मालूम पड़ती है और इसका कोई रूप नहीं है, आत्मा शुभ्र है। तो देखो ये आत्मा बनाया नहीं जाता है कि आओ आत्मा को आप प्राण बनावे हैं, क्या कैसे बनाएंगे, तब प्राणायाम करके प्राण को निष्पन्द कर दो तब अप्राण हो जाएंगे, निरोध करके मन को बांध दो तब अमन हो जाएंगे, हैं? और नारायण जब शरीर अरीर नहीं रहेगा तब हम शुभ्र होंगे, कि नहीं बाबा, तुम इसी समय इसी जगह इस शरीरधारी के रूप में ही बिल्कुल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। वेदांत ये बताता है स्वर्ग में जाके तुम देवता बनोगे नहीं, तुम अभी देवता हो। वैकुंठ में जाके तुम पार्षद बनोगे तो बात नहीं, अभी पार्षद है। साकेत गोलोक में जाके तुम सखी सखा बनोगे सो बात नहीं, अभी तुम सखी सखा हो। और सबसे निराला होकर के दृष्टा बनोगे सो नहीं, तुम अभी दृष्टा हो। और तुम ये बोलते हुए, तुम ये सुनते हुए, तुम ये बैठे हुए, तुम चलते हुए असल में अद्वितीय अद्वितीय ब्रह्म ही हो। ये बात समझाने के लिए इसमें कहीं भी व्यवहार का लोप नहीं है। और जितने साधन हैं, स्वर्ग की प्राप्ति मर्त्यलोक के व्यवहार का लोप होने से होती है, और गोलोक साकेत वैकुंठ की प्राप्ति जो है वो मर्त्यलोक का शरीर और कामना का लोप होने से प्राप्त होती है, समाधि मन के निरोध से प्राप्त होती है, और दृष्टापना विवेक से प्राप्त होता है। परंतु ये जो ब्रह्मपना है ये नित्य प्राप्त में ही अप्राप्त का भ्रम जो हो रहा है उस भ्रम की निवृत्ति से प्राप्त हो रहा होता है। नित्य निवृत्त की निवृत्ति और नित्य प्राप्त की प्राप्ति, माने जो प्राप्त होने पर भी अप्राप्त सा हो रहा है भ्रम से, उस भ्रम की निवृत्ति होती है। इसलिए कोई कर्म करके फल रूप की जो प्राप्ति होती है वो वेदांत का सिद्धांत नहीं है। ये अशरीरता तो हमारी नित्य है। अब नित्यता का विवेक प्रारंभ करते हैं, क्योंकि नित्यता भी लोग नहीं समझते हैं। नित्यता दो तरह की लोक व्यवहार में देखने में आती है। इस व्यवहार में जैसा देखने में आता है उसी से हिसाब लगाया जाता है। वो एक होता है परिणामी नित्य और एक होता है कूटस्थ नित्य। तो परिणामी नित्य और कूटस्थ नित्य में क्या फर्क होता है? आप देखें कोई चीज बदलती हुई मालूम पड़ती है, देखी जाती है, और फिर भी वो नित्य रहती है। तत्र किंचित परिणामी नित्यम जस्मिन विक्रिय माणे पी तदेव इदम इति बुद्धिर् न विहन्यते। परिणामी नित्य क्या है? देखो, हम लोग बचपन में माटी से खेलते थे, पोखर थी घर के पास, गए माटी निकाल ले आए। तो माटी भी तो कई तरह से होती है ना, करेली मिट्टी अलग होती है, वो चिपक जाती है हाथ में, हो बलसुंदरी मिट्टी अलग होती है, वो हाथ में नहीं चिपकती है, पीली मिट्टी और होती है ना, वो दवा के काम भी आती है। मिट्टी तरह तरह की होती है। तो हम लोग मिट्टी निकाल के ले आते पोखर में से, उसका एक हाथी बनाया, एक घोड़ा बनाया, एक गधा बनाया, एक औरत बनाई, एक मर्द बनाया, एक बच्चा बनाया, एक लड्डू बना दिया है। तो चीज तो अलग अलग बन गई, औरत अलग, मर्द अलग, लेकिन देखो ये सब बनने पर भी ये मिट्टी है, ये बुद्धि मिट्टी नहीं थी, है कि नहीं? कभी ये भ्रम नहीं होता था, है ना, कि ये औरत सोने की है, कि ये मर्द चांदी का है ना, कि ये बच्चा जो है ये हीरे मोती का है, ये मिट्टी ही है। शकल सूरत बदलते रहने पर भी कभी कभी एक को तोड़ के और फिर से गूंथ देते, है ना, और फिर दूसरी चीज बना लेते, बोले मिट्टी तो वही है जो पहले ले आए थे। तो अनेक उसका हम रूप बनाते थे, आकृति उसमें अनेक बनाते थे। और खिलौना बनाने वाले कुम्हार थे महाराज, वो तो रंग भी डाल देते थे। ये बड़ी विचित्र विचित्र, घर के पास कुम्हार हो हाँ, तो जब वो बर्तन बनाता था तो खेलते थे जाके उसके, तो कैसे बर्तन बनाता है सीख लेते थे वो, है ना, वो कैसे माटी गूंथता है, कैसे चाक पर रखता है, कैसे चाक को घुमाता है, तो सीख लेते थे। कैसे वो सूत से गला काट देता है, हाँ वो भी मालूम था। तेली का घर पास था तो तेल कैसे पेरता है वो जाके उसको देखते, लोहार आते घर में काम करने के लिए। तो बोले हम लकड़ी काटते हैं। अब बसीला लिया हाथ में और मारा खट से लकड़ी पर, ज्यादा कट गई। लोहार ने कहा कि नहीं नहीं, देखो जैसी लकड़ी हो उतने जोर से बसीला मारना पड़ता है, ये नहीं कि सब पर एक ही जोर से, नरम लकड़ी हो तो नरम चोट करनी पड़ती है, कठोर लकड़ी हो तो कठोर चोट करनी पड़ती है, कितना कटे है ना ये हिसाब रखना पड़ता है, सब बात सीखनी पड़ती है। अब जैसे बोलते भी है ना, जैसे तीव्र गंध हो और आपके नाक में जाए तो आपकी तबीयत उब जाएगी। चंपा, एक जाति की चंपा होती है, उसकी तीव्र गंध होती है, वो सुनते नहीं बनता है, हटा देना पड़ता है, उतने ही गंध नाक सह सकती है। और जीभ में महाराज ज्यादा नमक हो, ज्यादा मिठास हो, मीठी चीज हो पर ज्यादा मीठा हो तो जीभ तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा, ज्यादा रंग हो, गाढ़ा लाल हो, तो आंख घबराएगी कि नहीं उससे। ऐसे कठोर स्पर्श हो शरीर को और खूब जोर से कोई एक आई चिल्लाए दे तो कान जो है उसके पर्दे पर चोट लगेगी कि नहीं। तो सब चीज की एक मात्रा होती है संसार में। अब देखो, हमने खिलौना बनाना सीख लिया, हमने लकड़ी गढ़ना सीख लिया, है ना, हम कुल्हू पर बैठते, हम गुड़ पकता हो तो पहचान लेते कि अब पक गया, लेकर हाथ में जो है जो घुमाया और एक गोली बन गई उसके, बस बस जल्दी करो। तो ये चीजें बदलते रहने पर भी, वो खिलौने बदलने रहने पर भी, रहते रहने पर भी हमको पहचान थी कि ये मिट्टी है। तो वही मिट्टी है ये बुद्धि हमारी बनी रहती, और आकृति बदलती और नाम बदलता, सकल सूरत बदलती और उसका नाम बदलता है ना। तो इसको बोलते हैं बदलता हुआ नित्य हो, परिणामी नित्य। अच्छा, सोना है अभी महाराज, औरतों को तो व्यसन मैंने देखा है, हमको अब मालूम नहीं है, अब तो सोने होने का मामला कुछ ढीला पड़ गया। नहीं, हमने व्यसन देखा है कि वो हर साल जेवर बनवाती और फिर डिजाइन बदल गई, फैशन बदल गया, फिर तोड़वा देती। अब तोड़वाने में महाराज सोने का एक चौथाई आधा तो सुनारा ही ले लेते, गढ़ाई जो अलग लेते सो अलग लेते, और उसमें से जो वो चूड़ी से निकाल लेते सो अलग निकाल लेते। लेकिन औरतों को व्यसन होता था कि सोने की डिजाइन, जो गहने की डिजाइन, जेवर की डिजाइन बदलवाना, वो व्यसन था। व्यसन माने दुख होता है, जो अपने मन को दूर फेंक दे, व्यसन माने दुख ही होता है। अच्छा, तो लेकिन ये ख्याल होता कि सोना वही है, तो इसको बोलते हैं परिणामी नित्य। और कूटस्थ नित्य कौन होता है? जिसमें नारायण कूटस्थ नित्य है, आत्मदेव होते हैं, कूटस्थ नित्य आत्मदेव हैं। तो जैसे देखो, खंभे प्रेम कुटी के बदल जाएं और रहें कि न रहें, एक ही हाल हो जाए, बीच में कमरे बन जाए, रंग बदल जाए, नाम बदल जाए। अब महाराज देखो, सड़कों के नाम बदल गए ना, हम तो बचपन में बनारस में सड़कों का जो जो नाम जानते थे, अब वो नहीं मिलते हैं। हम जानते हैं तो जाते हैं तो लोग बताते हैं ये अमुक सड़क है, अरे भाई ये तो वो है, क्या नहीं, वो नाम बदल गया। तो नाम बदल गया, रूप बदल गया, है ना, बड़े बड़े मकान बन गए, पहचानते नहीं, मोहल्ले तक नहीं पहचानते, ऐसा हो गया। मोहल्लों का नाम बदल गया, पर बनारस शहर तो वही है ना, आकाश तो आकाश वही है। तो आकाश जो है वो कूटस्थ नित्य है, ये हम मामूली तौर पर बात कर रहे हैं, वेदांत का सिद्धांत अभी इससे न्यारा है। वेदांत के मत में आकाश कूटस्थ नित्य नहीं है, ये भी परिणामी नित्य है। आकाश भी परिणामी नित्य है क्योंकि ये कार्य है। तो कार्य कैसे है, कल्पना ही नहीं आवे जल्दी, कैसा सपने में जो आकाश तुमको दिखता है वो मन का कार्य है कि नहीं है? तो जैसे सपने में हमारा मन एक नया आकाश बना लेता है, इसी प्रकार समष्टि मन ने ये आकाश बनाया हुआ है, और जब तुम समष्टि से एक हो जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि वो ऐसे ही मनःकल्पित आकाश है, ये नित्य वित्त नहीं है, ये भी कार्य है, बनाया हुआ है, ये भी गुजरने वाला है। तो वेदांत मत में आकाश भी कूटस्थ नित्य नहीं है। लेकिन नारायण, हम दृष्टांत के लिए आपको सुनाते हैं, तो एक ऐसी चीज होती है जो बदलती ही नहीं है, जैसा क्यों रहती है। तो ये आत्मदेव जो है ये परिणामी नित्य है कि कूटस्थ नित्य। अभी हम शास्त्रार्थ वाली बात आपको नहीं सुना रहे हैं, बड़े बड़े शास्त्रार्थ हो चुके हैं। असल में ये घड़ा जो है ये मिट्टी का परिणाम है कि नहीं है? तो परिणाम बिल्कुल नहीं है, मिट्टी का कार्य ही नहीं है घड़ा। तो किसका कार्य है? तो उसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश पांचों हैं। घड़े की दीवार में भी पांचों हैं। वो तो खपरेल जो है ना, खपरेल घड़े के फोड़ने पर जो खपरेल बचती है उसमें भी पांचों हैं। हे भगवान, तो उन पांचों में ये घड़ा जो है ये परिणाम नहीं है, न विकार है। तो ये क्या है? तो ये भी विवर्त ही है। ये हम लोग वेदांत का शास्त्रार्थ करते हैं ना, तो उसमें तो कहीं परिणाम है ही नहीं। बोले दूध का परिणाम तो दही है ना, दूध का विकार तो दही है ना। राजी, दूध तो खुद ही विकार है, उसका विकार दही क्या होगा? तब क्या है? दूध भी पंचभूत से बना है, और दूध पंचभूत के सिवाय और कुछ नहीं है, और दही भी पंचभूत के सिवाय नहीं है। पंचभूत में ही दूध और दही दोनों कल्पित हैं, विवर्त है। ये पंचभूत के परिणाम नहीं है, विवर्त है। दूध दही दूध रूप जो मोक्ष है, वो कुछ पैदा करने का नहीं। तो ये बात देखने में आती है दुनिया में कि आप कहीं न कहीं से मोक्ष से हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, और सुख के लिए धन चाहते हैं, और विषय का भोग चाहते हैं। और अपने लिए नहीं तो दूसरे के लिए, कि वो हमारा धन ले न ले। धर्म भी चाहते हैं हमें कि वह हमारी बहू बेटी का भोग न कर जाए, हमारा पैसा न ले जाए, हमारे मकान में न रहने लगे। इसके लिए हमारे अंदर नहीं तो उसके अंदर धर्म रहे, कम से कम ऐसा तो चाहते होंगे। और दूसरे सब लोग चाहते होंगे कि आपके अंदर धर्म रहे। आप अकेले तो चाहते होंगे कि सबके अंदर धर्म रहे, भले हमारे अंदर न रहे। और दुनिया के सब लोग चाहते होंगे कि आपके अंदर धर्म रहे, भले दुनिया में न रहे। अच्छा, आप स्वयं भी अगर अपने को रोक के न रखेंगे बोलने में करने में भोगने में तो पागल हो जाएंगे। पागल वही आदमी समझा जाएगा हो जिसके जीवन में रोक नहीं रहेगी, बोला बोलने में करने में भोगने में इकट्ठा करने में जिसके अंदर कोई मर्यादा नहीं होगी वही पागल समझा जाएगा। रोक छोड़ देने का नाम बुद्धिमत्ता नहीं है, रोक रखने का नाम बुद्धिमत्ता है। तो इसका अर्थ हुआ कि धर्म भी सब चाहते हैं। तो असल में हम चाहता किसे मिले कि दोनों को कायदे में रखने के लिए धर्म से मिले, दूसरे के अर्थ और भोग को कायदे में रखने के लिए धर्म है और अपने के भी अपने अर्थ और भोग को भी कायदे में रखने के लिए धर्म है, नहीं तो जीवन में कोई मर्यादा ही नहीं रहेगी। अच्छा अब छुटकारा भी हम कहीं चाहते हैं तो वो जो छुटकारा चाहते हैं तो छुटकारे से ही कहीं सुख मिलता है, तो मोक्ष नाम का पुरुषार्थ सब चाहते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों से होने वाला जो सुख है वो अपने में रहे ऐसा चाहते हैं कि दूसरे में रहे ऐसा चाहते हैं। तो कोई कोई उदार पुरुष होंगे तो कहेंगे भाई हम अपने में भी चाहते हैं और दूसरे में भी चाहते हैं, हैं? और नहीं तो कहेंगे कि हम अपने में चाहते हैं। सुख जो है वो जीवन का प्रयोजन तभी होगा जब वो अपने साथ रहेगा। ज्ञातम सत आत्मनि इष्यते, जान लेने के बाद कि ये सुख है फिर हम चाहते हैं कि ये हमारे ही अंदर रहे, इसका नाम प्रयोजन है। तो अब जिसको ये मालूम पड़ता है कि धन में सुख है वो चाहता है धन हमारे घर में रहे, कलेजे में तो घुसेड़ नहीं सकता बेचारा है। अच्छा जो लोग भोग में सुख मानते हैं वो चाहते हैं कि भोग हमारे आसपास रहे जब हमारी इच्छा हो जब हमको मिल जाए। जो लोग धर्म में सुख मानते हैं उस धर्म को भी अपने जीवन में रखते हैं। अब ये समझो ये जो छुटकारा मोक्ष से होने वाला जो सुख है वो कहाँ रखा जाएगा? धन तिजोरी में रखा जाएगा और भोग तो ऐसा होगा महाराज स्त्री पुरुष हो गए तो सिनेमा में भी जाए विलायत भी जाए कमरे में भी रहे साथ साथ रहेंगे। और धर्म जो है वो अपने शरीर में रखना पड़ेगा अपने मन में रखना पड़ेगा। अर्थ की अपेक्षा काम जो है वो अंतरंग है और काम की अपेक्षा धर्म अंतरंग है और धर्म की अपेक्षा मोक्ष जो है वो अंतरंग है। बोला ये जो बेवकूफी से छूटना है असल में मोक्ष क्या है? वेदांत में मोक्ष माने कोई लड्डू खाना नहीं माना जाता। ये जो हम बेवकूफी के कारण दुखी हो रहे हैं बेवकूफी के कारण जड़ हो रहे हैं बेवकूफी के कारण जन्म मरण के चक्कर में पड़ रहे हैं इस बेवकूफी का छूट जाना ही मोक्ष है। अज्ञान की निवृत्ति मोक्ष है। तो अज्ञान की निवृत्ति होने पर रहेगा कौन? अपना आप ही रहेगा ना। तो इसका अर्थ होता है कि अज्ञान की निवृत्ति से उपलक्षित अपना आत्मा जो है वही मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष का निवास बद्रीनाथ में नहीं है बना न पार्श्वनाथ में है। और मोक्ष का निवास जो है वो समाधि में नहीं है। मोक्ष का निवास वैकुंठ में भी नहीं है। अविद्या हृदय ग्रंथि भेद का ही नाम मोक्ष है। जो अविद्या के कारण अविद्या माने ना समझी हो बेवकूफी अज्ञान अज्ञान के कारण हमने अपने को मन के साथ उलझा दिया है। ग्रंथि माने उलझना मन के साथ अपने को मिला दिया है कि हमारे मन के मुताबिक होए सो सुख और जो मन के विपरीत होए सो दुख। ये जो हमने अपने आप को अपने मन के साथ गठबंधन कर दिया है, हम हो गए पत्नी और पति हो गया मन है। अब ये दुनिया है, ये महाराज कभी तो जब जागता है तब तो दूर चला जाता है, आप जानते हैं। मन पत्नी की ओर देखे नहीं, पत्नी को पहचाने नहीं, ऐसे समझो। तो ये मन तो वो बन गया है हमारा पति। जब जागता है तब ये बिल्कुल अपने से बाहर चला जाता है। ये जागृतो दूर मुदई थी, आप जागे कि ये किसी दूसरे चीज दूसरी चीज में गया, या दुश्मन की याद आई, दोस्त की याद आई, मकान की याद आई, जेवर की याद आई, भोग की याद आई, जहां आप जगे कि ये भगा। और जब आप सो जाते हैं तो ये आके चुपके से आपके पलंग पर सो जाता है। क्या आश्चर्य है। तो ऐसे मन की मुट्ठी में अपने सुख और दुख को दे देना, ये बेवकूफी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है। कि हमारा मन खुश रहे तो हम खुश हैं, और मन नाराज रहे तो हम नाराज हैं, और हमारा मन भाया है, हमारा मन भावना हमारे पास रहे तो हम सुखी हैं, और हमारा मन भावना हमसे दूर रहे तो हम दुखी हैं। अपने को मन भावने के पराधीन कर दिया, मन के पराधीन हो गए। तो ये मन के साथ जो अपने को उलझाना है, ये अविद्या का, भ्रांति का, मोह का, अथवा बेवकूफी का, ना समझी का ये काम है। तो मोक्ष का अर्थ क्या होता है, इस ना समझी से छूट जाना। तो छूट जाने के बाद तुम्हारे पास क्या रहेगा, बोले तुम्हारे पास तुम ही रहोगे। तो सबसे छूटने के बाद कौन है, का अपना आत्मा है। तो असल में छूटता कुछ नहीं है, केवल बेवकूफी छूटती है। और उसको छोड़ने में भी अगर आपको है ना दुख मालूम पड़ता है, तो खुदा हाफिज बोलना पड़ेगा है तब तो फिर ईश्वर ही मालिक है, फिर तो ईश्वर ही मालिक है। अगर आपको अपनी बेवकूफी छोड़ने में दुख मालूम पड़ता है तब ईश्वर ही मालिक है। तो इसी बेवकूफी को छोड़ देने का नाम मोक्ष है। और दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं रहना चाहता, सबको ये बेवकूफी नापसंद है। अज्ञान किसी का पुरुषार्थ नहीं है, ज्ञान और सुख ये पुरुषार्थ होता है, और ज्ञान और सुख तो अपना आत्मा ही है। अब ये बात हुई कि यदि मोक्ष मन के साथ संबंध रखने वाली कोई चीज हो, तो जब मन तुम्हारे पास रहेगा तो तुम मुक्त रहोगे, और मन तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो बद्ध हो जाओगे। हम एक ऐसी विद्या आपको बताते हैं कि मन चाहे आपके पास रहे और चाहे दूर रहे, और आप बिल्कुल मुक्त हैं। ऐसी विद्या, इसी का नाम ब्रह्म विद्या है। दुनिया में कोई चीज रहे कि न रहे, आप बराबर। कोई भोग मिले कि न मिले, आप बराबर हैं। दुनिया में कोई मर्यादा रहे कि न रहे, आप बराबर। आपका मन आपके पास रहे कि न रहे, समाधि लगे कि न लगे, आप बिल्कुल बराबर हैं। आप दृश्य से अलग होकर के दृष्टा रहे कि न रहे, आप अपने को दृष्टा और प्रथक और विविक्त और साक्षी समझते रहे, वृत्ति बनावे कि न बनावे, और आपका इन सब झगड़ों से छुटकारा मिल जाए। तो यदि मोक्ष अपना स्वरूप नहीं होगा, ये उधार ली हुई कोई चीज होगी, तो ये आपके पास हमेशा नहीं रह सकते। और शास्त्र में वर्णन किया, नास्ति अकृत कृतेन, कर्म के द्वारा अकृत उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जो सहज स्वाभाविक है वो कर्म के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। एक आदमी बड़ी मेहनत कर रहा था, बोले क्या कर रहे हो, कि हम अपने को बना रहे हैं। अरे तुम तो बने बनाए हो, अपने को क्या बनाते हो है? तो अपने आप को बनाया नहीं जाता। अब यही देखो तो मोक्ष नित्य है, और नित्य इसलिए है कि अपना स्वरूप है, वो कभी हमसे बिछुड़ नहीं सकता। और यदि अपना स्वरूप नित्य नहीं होगा तो मोक्ष भी नित्य नहीं होगा, और मोक्ष नित्य नहीं होगा तो हम नित्य मुक्त भी नहीं होंगे। इसलिए ये बात जानने की आवश्यकता है कि ये मोक्ष जो है अशरीर आत्मा का ही स्वरूप है। तो अब नित्यता को बुद्धि में आरूढ़ करते हैं। ये हमारे नेता लोग जो है ना, वो बोलते हैं कि देखो जी, अब व्याख्यान देने का समय नहीं है, अब काम करने का समय है। पर ये बात भी वो मुंह से बोल के ही बताते हैं। अच्छा, और दिन भर हो अपने कर्मचारियों को, सेक्रेटरियों को, कुछ न कुछ मुंह से ही तो बोल के बताते हैं। अवड़ा कहाँ चलाते हैं? उनके दो ही काम है, या तो मुंह से बोलना या तो कलम से लिखना। और बोलते हैं कि हम लोग तो कर्म कर रहे हैं, और ये बाबा जी लोग जो बोलते हैं है ना, ये तो सिर्फ व्याख्यान दे रहे हैं। तो तुम भी फावड़ा चला के दिखाओ, तो फोटो खिंचवा लेंगे, हाथ में झाड़ू लेके फावड़ा लेके फोटो खिंचवा लेंगे है? वो भी तो बोलने का और हस्ताक्षर करने का ही काम करते हैं, और कौन सा काम करते हैं? तो आप देखो, हमारा कहना ये है कि ये जो व्याख्यान है, ये जो शास्त्र की व्याख्या है, ये व्याख्या आपकी बुद्धि में परिवर्तन करने के लिए है। ये आप ध्यान में रखो, आपकी अकल में कोई ऐसी गलती आ गई हो जिसके कारण आपको दुख हो रहा हो, तो वो आपके मन की गलती या आपकी अकल की जो गलती है उसको दूर करने के लिए ये हमारे सत्संग, प्रवचन, व्याख्यान आदि होते हैं। वचनम ज्ञापकम नतु कारकम, जो कुछ बात बोली जाती है वो समझाने के लिए बोली जाती है, तुम्हारा हाथ पकड़ के कोई काम कराने के लिए नहीं बोली जाती है। वचन जो है वो ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता है। शंकराचार्य का ये वचन है, वचनम ज्ञापकम न तु कारकम। चाहे मिनिस्टर बोले, ये नहीं कि मिनिस्टर बोलता जाएगा और काम होता जाएगा, नहीं तो ये लोग बोल देते कि मारवाड़ में वर्षा हो जा है ना, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में वर्षा हो जा, और इनके हुक्म से वर्षा हो जाती है ना। लेकिन बोलने से वर्षा नहीं होती है। बोलने से जनता के मन में जो असंतोष है, जो भय है, जो उनके मन में जो दुख है, उसके निवारण के लिए बोला जाता है। बोलने का प्रयोजन यह है। तो अब बुद्धि में जो सत्य और असत्य को समझने में दोष है, उस दोष के निवारण के लिए बोलते हैं, है ना। तो ये नित्यता दो तरह की होती है, एक परिणामी नित्य होती है और एक कूटस्थ नित्य होती है। तो परिणामी नित्य और कूटस्थ नित्य के बारे में कल थोड़ी सी बात आपको सुनाई थी। देखो, असल में परिणामी नित्य का अर्थ भी विकारी होना नहीं है। पंचभूत का कार्य है दूध, और पंचभूत का कार्य है दही। भले ही दूध दही हो जाए, मीठे से खट्टा हो जाए और पतले से जम जाए, लेकिन ये पंचभूत में ही दोनों बने हैं। दोनों रूप पंचभूत के ही हैं, दोनों ही आकार पंचभूत के हैं। ये बुद्धि आपकी नहीं बदलेगी। अब जरा आप देखो, बात रोज की है, परंतु उसमें समझने की इतनी बात है कि एक दिन समझ करके जो आपको ये ख्याल हो जाता है कि अब हमने समझ लिया, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। जिस दिन आपको ऐसा ख्याल हो कि बस बस अब कुल बात मैंने समझ ली, तो उस दिन समझना कि आपके अंदर नासमझी का उदय हो गया। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्या न वेद सहा। जिसने ये समझा कि अपना आत्मा परमात्मा मति का विषय नहीं है, मति का साक्षी है, मति का अधिष्ठान है, मति का विषय नहीं है, उसने समझा। और मतम यस्य न वेद सह, जिसने समझा कि हमारी मति का विषय हो गया तो उसने समझा। अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। उपनिषद का ऋषि जो है वो स्पष्ट रूप से घोषणा करता है, न विद्मो न विजानी महा। हे भगवान, जहां अज्ञान ही ज्ञान हो जाता है और ज्ञान ही अज्ञान हो जाता है, माने ज्ञान अज्ञान का भेद भी जहां मिट जाता है, नारायण, जहां ज्ञान अज्ञान का भेद ही मिट जाता है, ऐसा ज्ञान नारायण, ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश और अंधकार का भेद मिट गया, ऐसा ये स्वयं प्रकाश आत्म तत्व है। आओ थोड़ा विचार करो, बात रोज की है। रोज की क्या बात है कि परिणामी नित्य उसको कहते हैं कि जिसका रूप, जिसका आकार बदल जाने पर भी, आकार माने हो है ना, जो उसकी कट होती है, कटिंग जो उसमें होती है ना, तरह तरह से काट देते हैं, कुंडल बना दिया, कंगन बना दिया, हार बना दिया, उसको तोड़ के सिल्ली बना दिया, उसको गला के द्रव बना दिया, अनेक आकार हुए ना उसके, अनेक आकार हो गए। लेकिन तदेवेदम इति बुद्धिर न व्याहन्यते, ये सोना ही है, कंगन बनने पर भी, हार बनने पर भी, कुंडल बनने पर भी, अंगूठी बनने पर भी, और इन सबको तोड़कर सिल्ली बना देने पर भी, और उसको गला देने पर भी, उसका चूर चूर कर देने पर भी, ये सोना है, ये ख्याल आपका नहीं बदले, उसको बोलते हैं परिणामी नित्य। बदलता हुआ है परंतु नित्य है। इसमें मुख्य बात क्या है, है ना, कि देखो नाम और रूप अलग अलग आए हैं, कंगन नाम आया और कंगन रूप अलग आया, हार नाम अलग आया और हार रूप अलग आया, कुंडल नाम अलग आया और कुंडल रूप अलग आया, लेकिन सोनापना जो उसका है वो ज्यों का त्यों रहा। तो तत्व के निर्णय की पद्धति ये है, और तत्व को समझने की पद्धति ये है कि नाम रूप बदलते रहते हैं और तत्व बिल्कुल एक सरीखा रहता है। देखो तो तत्व की पहचान क्या है, हम लोग तत्व किसको कहते हैं, कंगन का नाम तत्व नहीं है, वो तो एक नाम रूप है, हार का नाम तत्व नहीं है, वो तो एक नाम रूप है, कुंडल का नाम तत्व नहीं है, वो तो हार रूप है। नाम रूप के आरोप से विनिर्मुक्त हजार नाम आवे और हजार नाम जाए, और ये सोना ही है, ये बुद्धि बनी रहे, तो क्या बोलेंगे उसको, परिणामी नित्य बोलेंगे। परिणामी माने बदलने वाला भी है और नित्य भी है, परिणामी नित्य का अर्थ हुआ परिणममान। परिणाम माने परि माने चारों ओर से, और नाम माने नमन, है ना, उसको गला दिया, उसको पीट दिया, उसको ढीला कर दिया, नाम रूप उसका बदल गया परंतु वो ज्यों का त्यों रहा, इसको बोलते हैं परिणमन, परिणाम। अब इसमें जो विचार है वो देखो, प्रश्न ये है कि देखो कुंडल सोना है, हार सोना है, कंगन सोना है, अंगूठी सोना है, ठीक है, लेकिन कुंडल हार नहीं है और हार कुंडल नहीं है, और हार अंगूठी नहीं है और अंगूठी हार नहीं है, ये क्या बात हो गई। तो सोना हार भी है और सोना अंगूठी भी है और सोना कुंडल भी है और सोना कंगन भी है, लेकिन कंगन कुंडल नहीं है, कुंडल हार नहीं है, हार अंगूठी नहीं है, ये आपस में अलग अलग हैं, तो आप बताओ सोना और कुंडल, सोना और हार एक ही है कि अलग अलग है? ये देखो ये विचार हुआ। ऐसे आप एक दिन कोई बात सुन लोगे और ऐसा सोच बैठोगे कि हमने जान लिया, हमने स्वप्न का दृष्टांत समझ लिया, हमने रज्जू सर्प का दृष्टांत समझ लिया। रज्जू सर्प का दृष्टांत ऐसा है कि जिंदगी भर उसके बारे में सोचो, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक वो पूरा पूरा समझ में नहीं आएगा। ये विचित्र अद्भुत बात है उसमें। अच्छा तो अब प्रश्न ये है, सोना तो कुंडल में है और सोना हार में है, परंतु हार कुंडल में नहीं है और कुंडल हार में नहीं है, ये क्या हो गया? तो यदि कुंडल सोना ही होता तो जैसे सोना हार में है वैसे कुंडल को भी हार होना चाहिए, और जैसे सोना कुंडल हार है तो हार और सोना एक है तो हार और कुंडल भी एक होना चाहिए, और कुंडल और सोना एक है तो कुंडल और हार होना चाहिए, क्योंकि जब सोना दोनों में एक है तो कुंडल और हार में फर्क क्या है? ये देखना है, इस पर आपको भी विचार करना। अब एक दूसरी बात पर पहले विचार ले लेते हैं फिर इसको छुएंगे, ये तो आपको विचार करने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा अब दूसरी बात देखो, तो सोना बदल के हार बन गया या सोना बदल के कुंडल बन गया, तो सोना अपने परमाणु पर्यंत बदल गया है, जो कुछ सोना है वो बदल के हार हो गया, जो कुछ सोना है वही बदल के कुंडल हो गया, तो समूचा बदल गया। बदल गया तो उसमें तात्विकता क्या रही? तब तो फिर वो बदल ही गया ना, उसका तो नाश हो गया, वो तो बदल गया। क्या नहीं, समूचा सोना तो बदल के हार नहीं हो गया है, हार के भीतर भी सोना ज्यों का त्यों है, कुंडल के भीतर भी सोना ज्यों का त्यों है। कभी आप विचार करके देखो इस बात को। बोले कि नहीं जी, सोना का ऊपर ऊपर वाला हिस्सा जो है वो तो बदल के हार कुंडल हो गया और भीतर वाला बिल्कुल ज्यों का त्यों है। ये बाहर भीतर क्या होगा सोना में? असल में सोना में तो बाहर और भीतर हमारे मन ने जोड़ा हुआ है, वो तो विकल्प है, सोना तो बिल्कुल ठोस चीज है। अच्छा तो अगर एक हिस्सा सोना का बदल गया और एक ज्यों का त्यों रहा, हिस्सा का मतलब ये नहीं समझना बाहर भीतर, हिस्सा का मतलब परमाणु के रूप में सोना रह गया और कार्य के रूप में बदल गया, अगर ऐसा समझते हो तो वो जो एक हिस्सा है सोने का वो न बदलने वाले हिस्से से अलग है कि वही है? है ना, कि यदि अलग है तब तो सोना बदला ही नहीं, सोना तो ज्यों का त्यों है, और यदि पूरा सोना बदल गया तो सोने का नाश हो जाना चाहिए। कि तब बात ये हुई कि सोना जो है वो हार के रूप में देखो अनुगत है, परंतु कुंडल के रूप में भी अनुगत है। सोना सोना के रूप से सच्चा है और हार और कुंडल का न अलग स्थान है, देखो अलग स्थान नहीं है, जितने घेरे में सोना है उसी घेरे में हार है, जितने घेरे में कुंडल है उतने घेरे में सोना है। तो हार और कुंडल का जो देश है वो सोना के देश से न्यारा नहीं है। एक बात, और सोने का जो वजन है, हार का कुंडल का जो वजन है कसो भी सोने से न्यारा नहीं है। एक बात है कि काल जरा न्यारा मालूम पड़ता है, नहीं सोने के काल से हार कुंडल का काल ना न्यारा नहीं है, परंतु हार कुंडल के काल से सोने का काल न्यारा है। सोना तो हजार बरस रहे और हार कुंडल को चाहे तो महाराज हर महीने में तोड़वा दिया करो, अब ये बात हो गई कि हार कुंडल जो है वो काल परिच्छिन्न है, सोने के एक देश में हार है एक देश में कुंडल है, परंतु सोना वस्तु बिल्कुल एक है, अलग अलग देश में अलग अलग काल में अलग अलग रूप में भासता हुआ भी सोना एक ही है। तो भेद तो इसलिए है कि कुंडल में हार नहीं और हार में कुंडल नहीं, इसलिए तो भेद है, हैं? लेकिन एक ही सोना कुंडल और हार दोनों में है इसलिए अभेद है। तो ये अभेद और भेद दोनों क्या है? जब तक आपकी समझ में ये बात नहीं आवेगी कि सोना ज्यों का त्यों नित्य है और उसमें हार और कुंडल केवल व्यावहारिक हैं, ये बात जब तक समझ में नहीं आवेगी तब तक सोने का तत्व ज्ञात नहीं होगा। तो जिस धातु में ये सृष्टि बनी है वो है सोना की तरह, और इसमें जो मनुष्य और पशु है ये कैसे हैं? कहार और कुंडल की तरह है। बोला तो वो जो सन्मात्र वस्तु है और चिन्ह मात्र चेतन और सत्ता, सत्ता कहने में और सत कहने में फर्क होता है, ये वो जो वेदांत का जरा गंभीर विचार करते हैं तब ये बात निकलती है। अच्छा, तो वो क्या बात निकलती है? घटहस्ती, घड़ा है, कपड़ा है, कटहस्ती, मठहस्ती, मकान है। तो घड़े में भी अस्थि है, कपड़े में भी अस्थि है और मकान में भी अस्थि है। ये अलग अलग चीज के लिए जो अस्थि अस्थि सत सत सत का प्रयोग हुआ, ये यदि घड़ा कपड़ा और मकान तीनों के नाम रूप को छोड़ दें तो सब में एक ही सत है। तो घटह सन पटह सन, प्रत्येक घट में सत्ता है, घटत्व सत है, तो प्रत्येक घट में जो सत है सत है सत है ऐसी अनुगति है वो घटत्व जाति है हो, तो सत्ता उसको बोलेंगे सत्ता। अनेक अनेक सत जिसमें होते हैं वो एक सत्ता होती है, परंतु यदि जाति का निषेध करने, घड़ा एक व्यक्ति है, कपड़ा एक व्यक्ति है, मकान एक व्यक्ति है और अनेक व्यक्तियों को मिलाकर बन गई जाति, और अनेक जाति में अनेकत्व रहता है, एकत्व भी है अनेकत्व भी है, परंतु जो सद वस्तु है मूल उसमें न तो घट के समान व्यक्तित्व है और न तो घटत्व के समान जातित्व है, वो न तो अलग अलग सत है और न तो सब मिला करके एक सत्ता है। तब क्या है? व्यावहारिक सत्व में पृथक्त्व है और व्यावहारिक एकत्व में सत्ता है नारायण, और परमार्थ जो सत है वो अनैक्य और ऐक्य से विलक्षण अद्वितीय है, उसको अद्वितीय सत बोलते हैं। सदैव सौम्य आसीत, सदैव इदम अग्रे सौम्य आसीत, एकमेवा द्वितीयाम। तो उस सद वस्तु का जब विचार करते हैं तो परमार्थ सत्ता है तो सन्मात्र चिन्ह मात्र, और कार्य कारण जो है ये व्यावहारिक सत्ता है। तो जिस सोने से घर, जिस सोने से कटक कुंडल हार आदि बनते हैं वो कारण रूप सोना, और जो ये कुंडल हार आदि बने ये कार्य रूप सोना। लेकिन महाराज जो असली सोना है, असली सोना वो क्या है? कि वो न कार्य है न कारण है, वो सन्मात्र में वो स्वर्ण भी कल्पित है, चिन्मात्र में वो कर्ण वो स्वर्ण भी कल्पित है। अरे सन्मात्र की तो जाने दो बात, पंचभूत में ही वो नारायण स्वर्ण का जो है, स्वर्ण का जो नाम रूप है वो पंचभूत में ही कल्पित है, वो तेजस तत्व से तो न्यारा कुछ है ही नहीं है। तो जिस सोने के पीछे हम इतने पड़े हैं वो व्यवहार में तो उसमें जाति और व्यक्ति है, और परमार्थ में वो तेजस तत्व से पृथक नहीं है। तेजस तत्व आग भी है, बिजली भी है, पेट में भी है, चूल्हे में भी है, ये तेजस तत्व तो सर्वत्र है। और ये तेजस तत्व जो है वो उस सत्ता से जो आकाश वायु अग्नि सब में है उससे पृथक नहीं है, और वो सत्ता जो है वो सन्मात्र ब्रह्म से पृथक नहीं है। तो इस प्रकार जिन बातों के बारे में हम बहुत मामूली समझ करके छोड़ देते हैं कि ये रोज रोज की है, उसमें भी विचार करने की बहुत बात होती है। तो ये आत्मा जो है ये कैसा सत है, ये जैसे देखो एक स्त्री है एक पुरुष है, स्त्री पुरुष नहीं है, पुरुष स्त्री नहीं है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है ना। लिंग भेद है दोनों, चिन्ह का भेद है दोनों में, चिन्ह का लिंग माने चिन्ह, चिन्ह का भेद है दोनों में, लेकिन मनुष्य दोनों हैं, है? मनुष्य दोनों हैं। देखो मनुष्य और पशु में भेद है, जाति का भेद है, मनुष्य और पशु में जाति का भेद है, पर हिंदू मुसलमान में संप्रदाय का भेद है, स्त्री पुरुष में लिंग का भेद है, हिंदू मुसलमान में मजहब का भेद है, संप्रदाय का भेद है, और मनुष्य मनुष्य स्त्री और मनुष्य में और मनुष्य और पशु में एक जाति का भेद है नारायण। और देखो फिर मनुष्य और पशु ये सब नाम रूप हैं और पंचभूत सबके शरीर में है, और पंचभूत पांच हैं और उनमें सत्ता एक है, और उनमें जो एक सत्ता है वो प्रकाशक चिन्ह मात्र से न्यारी नहीं है, प्रकाशक चिन्ह मात्र रूप है। इसलिए आत्मा और सत्ता दो न्यारी न्यारी चीज नहीं है, और जब आत्मा और सत्ता ये दो न्यारी न्यारी चीज नहीं है तो एक अखंड ब्रह्म ही तत्व है। तो कूटस्थ नित्य पहले कई बातें समझनी पड़ती हैं। एक डॉक्टर साहब आने वाले थे भिवंडी से, आ गए हैं। अच्छा जो है वो नित्य है। जिस समय मनुष्य अपने को बद्ध समझता है उस समय भी मुक्त ही है। बंधन बुद्धि की एक गांठ है, बंधन वस्तु में नहीं है, न सत्ता में है, न चेतन में है, न आनंद में है, न समाधि में है, न आत्मा में है, न परमात्मा में है, न प्रकृति में है। बंधन वस्तुनिष्ठ नहीं है, बुद्धिनिष्ठ है। इस बात यहीं से वेदांत की प्रारंभ होती है। बंधन नाम की कोई वजनदार धातु नहीं है, हमारी बुद्धि में ही एक ग्रंथि पड़ी हुई है। जैसे कोई कहता है हम सत्संग में तो जाते लेकिन क्या करें, मकान से बंधे हुए हैं, कोई रहता नहीं है, तो उसकी देखभाल कौन करेगा? तो वो मकान का जो बंधन है वो कहाँ है? आत्मा में है कि प्रकृति में है कि परमात्मा में है कि शरीर में है, है कि मकान में है? वो बंधन कहाँ है? तो वो बंधन केवल बुद्धि में है। माने अपनी बुद्धि ऐसी हो गई है कि आप मकान छोड़ करके जा नहीं सकते। मकान और मकान की चीजें हैं, तो अगर वहां कोई ये कहे कि तुम्हारा बंधन कितनी लंबी रस्सी से है और वो कितनी देर तक टिका रहेगा और उस रस्सी का कितना वजन है 80 में उम्र है, बंधन में वो जो मकान के साथ बंधन है, न उसमें उम्र है, न लंबाई चौड़ाई है, न वजन है, न वो आत्मा में है, न परमात्मा में है, न प्रकृति में है, वो कहाँ है? तो एक बुद्धि में मकान के साथ जो गांठ पड़ गई है वही है ना। तो इसी प्रकार ये सृष्टि में जितने बंधन हैं, जिस अंतःकरण के कारण हमें नरक में या स्वर्ग में जाना पड़ता है, या जिस चीज को अनुकूल मानकर हम सुखी होते हैं और प्रतिकूल मान करके दुखी होते हैं, वो अंतःकरण मैं और मेरा ऐसा बंधन भी एक बुद्धि की गांठ है। बुद्धि की गांठ माने कोई गांठ पड़ी हुई नहीं है, ना समझी से हमने ऐसा बंधन मान लिया है। तो वेदांतियों का ये कहना है कि न तो जीव को ईश्वर ने दुनिया के साथ संसार के साथ बांधा है, और न तो प्रकृति ने, और न तो आत्मा के स्वरूप में ये बंधन है। इन्होंने अपनी नासमझी से अपने आप को बांध लिया है। जो लोग पूछते हैं कि ब्रह्म में बंधन है, आत्मा में बंधन है, ईश्वर में बंधन है, प्रकृति में बंधन है, वो तो महाराज ऊपर ऊपर दौड़ते हैं। नासमझी का जो बंधन होता है वो चीज में नहीं होता है, वो तो बुद्धि में होता है। आपको कई बार सुनाया होगा, है ना, एक कुम्हार था, वो 10 गधे लेकर रोज मिट्टी लेने के लिए जाता है ना। जब दोपहर होती तो गधों को पेड़ में बांध, पेड़ की जड़ों में बांध देता, अलग अलग अलग अलग, और स्वयं खाता पीता विश्राम करता और दोपहर के बाद मिट्टी लेके आता। एक दिन एक रस्सी हो गई कम, तो सब गधे तो बंद गए, एक रह गया खुला। अब वो कान पकड़ के खड़ा कि गधे को क्या करें, कहीं दूर चला जाएगा तो फिर कैसे मिलेगा, कैसे है ना, विश्राम कैसे करेंगे, भोजन कैसे करेंगे। इतने में कोई जानकार आए, उन्होंने कहा कि भाई तुम अपनी समस्या का हल ऐसे करो कि रोज जिस गधे को जहां बांधते हो वहां ले जाओ, और झूठ मूठ इसके पांव में हाथ लगा के, और वो जहां इसके लिए बांधने की जड़ है पेड़ की वहां लगा दो। अब कुमार ने ऐसे ही किया तो गधा खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो कुम्हार ने जाके अपना भोजन किया, थोड़ा विश्राम किया। अब आया तो और गधों का जो बंधन था वो तो छोड़ दिया, और उसके बारे में सोचा कि बाधा तो है ही नहीं, तो सब गधे तो अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन वो गधा वहीं खड़ा होके हो चारों ओर चक्कर लगावे और वहां से हटा ही नहीं। अब उसने कहा वो जो सज्जन थे वो कोई टोना टोटका कर गए होंगे, हमारा गधा यहां अटक गया, बंध गया। तो उन्होंने कहा कि बाबा जैसे झूठ मूठ बांधा है वैसे झूठ मूठ छोड़ दे। तो जा करके उसने हाथ हाथ लगाया इधर उधर उसके पांव में और वहां खूंटे में, तो गधा भाग गया। तो गधे को बंधन कहां था? खूंटे का बंधन था कि पांव का बंधन था कि रस्सी का बंधन था कि कुम्हार ने सचमुच बांधा था? ये गधे की बुद्धि में बंधन आ गया था। यदि केवल बुद्धि का ही बंधन न होता, बुद्धि का जो बंधन होता है झूठा होता है, वो बंधन होता नहीं है, हमारी बुद्धि बंधन मान बैठती है। तो यदि ये बुद्धि का बंधन, बुद्धि माने भ्रांति, यदि ये भूल की का बंधन न होता तो तत्वज्ञान से इसकी निवृत्ति न होती। यदि सच्चा बंधन होता तो या तो आपको हाथ से कर्म करके उसको खोलना पड़ता है, ये कर्म हुआ, कर्म साधना ये हुई कि असली बंधन है और आप उसको हाथ से खोलें, और आप से न खुलें तो किसी जानकार को बुला के खुलवावें, और इतने पर भी न खुले तो किसी तलवार वाले को बुला के कटवावें, अथवा छोड़ दें कि बाबा बने रहो, तो नहीं, ये तो समझदारी से ही बंधन कट जाता है। तो जो बंधन भूल से होता है वही समझदारी से कटता है। इसलिए वेदांत का सिद्धांत है कि आओ श्रवण करो, हम तुम्हें एक ऐसी समझदारी देते हैं जिससे तुम्हारा जन्म मरण का बंधन, पाप पुण्य का बंधन, सुख दुख का बंधन, आने जाने का बंधन, सारा बंधन जो तुम्हारी बुद्धि की भूल से तुम्हारे जीवन को दुखी कर रहा है वो कट जाए। तो नारायण बंधन जो है वो अशरीर आत्मा में बिल्कुल है ही नहीं। और यदि कर्म से बंधन काटोगे, दूसरे से कटवाओगे, होम प्रार्थना करके काटोगे, है ना, चुपचाप लगा के समाधि लगा जाओगे और काटोगे, और दृष्टा ही बन जाओगे और काटोगे, तो वो कटेगा नहीं। उसके लिए नासमझी को दूर करने वाली समझदारी चाहिए। तो इसी से वेदांत सिद्धांत जो है वो श्रवण से बंधन की निवृत्ति, और बंधन की निवृत्ति हो जाने पर जो शेष आत्मा है, निर्बंध आत्मा है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से ही है। मुक्ति उत्पाद्य नहीं है। तो अब बोले कि यदि मुक्ति उत्पाद्य होगी तो क्या हो जाएगा? तो देखो, मुक्ति उत्पाद्य हो जाएगी तो नष्ट भी हो जाएगी। नित्यता दो तरह की होती है, वो एक परिणामी नित्यता और एक कूटस्थ नित्यता। अब मूल की बात आपको सुनाते हैं। तत्र किंचित परिणामी नित्यम यस्मिन विक्रियमाणेति तदेवेदम इति बुद्धिर् न विहन्यते। यथा पृथिव्यादि जगन नित्यत्ववादिनाम यथा च संख्यानाम गुणा इदं तु कारमार्थिकं कूटस्थ नित्यम व्योमवत् सर्वव्यापी सर्वविक्रिया रहितं नित्य तृप्तम निरवयवम स्वयं ज्योति स्वभावम यत्र धर्माधर्मौ सहकार्येण कालत्रयं च नोपावर्तेते। तो ये क्या कहते हैं, परिणामी नित्य और कूटस्थ नित्य। परिणामी नित्य क्या होता है? देखो, परिणामी नित्य ये होता है, आपको लौकिक प्रत्येक स्त्री का ये निसर्ग है कि वो अपने में सौंदर्य बोध करे या अपने सौंदर्य को अभिव्यक्त करे। परंतु सुंदरता कैसे प्रकट होगी, है? तो कभी कहते हैं कि बाल में तेल लगाने से सुंदरता प्रकट होगी, और कभी कहते हैं कि बाल को रूखा रहने से ही सुंदरता प्रकट होगी। तो सुंदरता की वृत्ति तो नित्य है, परंतु सुंदरता कैसे प्रकट होगी, तेल लगाने से, ऐसा पुराने लोग मानते थे, और तेल न लगाने से ही नए लोग मानते हैं। रीति बदल गई ना, देखो सौंदर्य की रीति बदल गई। सौंदर्य का बोध तो है, सौंदर्य की लालसा भी है, परंतु उसको प्रकट करने की जो पहले के लोग समझते थे, बीच में हो ये भी एक समझना चाहिए। जैसे शकुंतला थी तो उसमें भी सौंदर्य था, परंतु ये अधिक मनोज्ञा बलकले नापी तन्वी। वो पेड़ की छाल उसके शरीर पर थी पहनने के लिए, और उससे उसकी सुंदरता, जो शरीर की सुंदरता है, वो चमकती थी, है? और महाराज एक ने बाद में जेवरों से और मखमली कपड़ों से, है? और रेशम से अपने शरीर को ढक लिया और बोले कि बस ये अब सुंदरता प्रकट हुई। तो एक शरीर के सौंदर्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति में ही सौंदर्य बोध करता था और एक कृत्रिम अभिव्यक्ति में, है ना। तो ये सौंदर्य का बोध संसार में हमेशा से चला आता है। आत्मा जब आनंद स्वरूप है तो उसमें सौंदर्य माधुर्य का बोध होना स्वाभाविक है। जिसको आप अपना आत्मा समझोगे, एक आदमी का चेहरा देखने में जरा बेडौल था हो तो उससे किसी ने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो, तो उसने कहा जरा मेरी आंख की ओर तो देखो, है ना, कैसी बढ़िया महाराज गुलाबी आंख और बड़ी बड़ी है, जैसे बिल्कुल नशीली हो। तो उसको अपनी कालिमा और चेहरे के बेदौल होने का जो भ्रम था ना, है ना, उसको निवृत्त कर देती थी आंख की सुंदरता। तो सौंदर्य का बोध तो शाश्वत है, नित्य है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रिया जो है अनित्य होती है। इसी को परिणामी नित्य बोलते हैं। जैसे देखो पृथ्वी नित्य है परंतु उसमें जो अनेक प्रकार के खिलौने बनते हैं वो अनित्य बनते हैं। सोना नित्य है परंतु उसमें जो जेवर होते हैं वो अनित्य होते हैं। तो रूप के बदल जाने पर भी, नाम के बदल जाने पर भी, ये पंचभूत ही है, ये सो नहीं है, कि ये वृत्ति जहां बनी रहती है उसको परिणामी नित्य बोलते हैं। परिणामी नित्य अनिर्वचनीय होता है। अच्छा, परिणामी नित्य जो होता है अनिर्वचनीय होता है, और आत्मा जो है वो कूटस्थ नित्य होता है। देखो शरीर बचपन में भी था और अब भी है, तो बचपन से अब तक शरीर एक मालूम पड़ता है ना नित्य, लेकिन बदलता हुआ भी एक मालूम पड़ता है। जो मां के पेट में से निकला था वही शरीर अब भी है, तो नित्यता तो ये हुई कि जो 60 वर्ष पहले था वही अब भी है, ये तो 60 वर्ष तक की नित्यता हुई। और जो बच्चे का शरीर था, फिर उससे बड़े बालक का शरीर हुआ, फिर जवान का शरीर हुआ, फिर बुढ़े का शरीर हुआ, ये अवस्थाएं इसमें बदलती गई। तो ये 60 वर्ष रहने पर भी रोज रोज क्षण क्षण बदलता रहा है, तो ये क्या हुआ, कहिए परिणामी बदलने वाला नित्य हुआ। और जो आत्मा है, जो मैं हूं, वो न बदलने वाला कूटस्थ नित्य है। तो ये पृथ्वी का परमाणु नित्य है ऐसा न्यायिक लोग मानते हैं, पर कार्य रूप पृथ्वी अनित्य है। जल के परमाणु भी नित्य हैं, और पृथ्वी और ये जो दृश्य जो जल है बूंद बूंद का समूह, ये अनित्य है। और तेजस तत्व के जो परमाणु हैं वो नित्य होते हैं ऐसा न्यायिक लोग मानते हैं, और जो रूप दिखता है उनका वो अनित्य होता है। वायु के भी परमाणु मानते हैं, तो वो परमाणु जो है परमाणु नित्य होते हैं, और वायु जो प्रवाही स्पर्शशील है तो वो अनित्य होता है। आकाश में परमाणु नहीं मानते हैं परंतु आकाश को नित्य मानते हैं। इसी प्रकार सांख्य लोग जो है वो गुण मानते हैं। तो आप लोग गुण माने दया है, दया और ऐसे सम दम अहिंसा, ये सब सत्य, ये गुण मानते हैं। सांख्य लोग इनको गुण नहीं मानते हैं, है ना, वो गुण मानते हैं सत्व रज तम, इन तीन गुणों को। बोले भाई प्रकृति में तीन गुण हैं, ये बात कैसे मालूम पड़े, तो दिखाई दिखाई नहीं पड़ती है। ये हड्डी मांस चाम का जो शरीर है, मोटी मोटी चीजें हैं, इनसे इनका कारण तमोगुण है ऐसा अनुमान होता है। और जो हमारे शरीर में क्रिया होती है, ये क्रिया से इनका कारण रजोगुण है ऐसा अनुमान होता है। और हमें जो ज्ञान होता है वृत्तियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, हमारे जीवन में तीन चीज, ज्ञान, क्रिया और द्रव्य। तो द्रव्य तमोगुण का अनुमापक है, और क्रिया रजोगुण का अनुमापक है, और ज्ञान वृत्तियां जो हैं वो सत्वगुण का अनुमापक है। इन तीन तरह की चीजों से तीन तरह के गुणों का अनुमान होता है। देखता देखता कोई नहीं है। ये महाराज गवाह ही यहां चश्मदीद प्रत्यक्ष गवाह नहीं है, यहां अनुमान गवाह है, वो आंख से देखने वाला गवाह नहीं है, केवल अनुमान करने वाला गवाह है। जज की अदालत में गवाह पेश हुआ, उससे पूछा गया कि तुमने उनको डंडा मारते देखा, तो उसने कहा हां देखा, बिल्कुल ठीक है ना। अब उससे दूसरे सवाल करेंगे, लेकिन उसने कहा हमने देखा नहीं, मैंने देखा वहां से ये डंडा लेके निकल रहे थे और वहां पहुंचा तो अमुक आदमी घायल था, तो मैंने ये सोचा कि इन्होंने ही डंडे से मारा होगा। बोले गवाह जी आपको अनुमान करने का हक नहीं है, आप अपनी आंख की बात बताइए, हैं? तुम्हारी बात सुन के अनुमान का काम तो जज करेगा, गवाह का काम अनुमान करने का नहीं है। तुमने कहा है ना कि हमको